9 groszy i poznaj wyczekiwaną płytę roku. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 3 listopada, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. A na początek ważne informacje dla kierowców jadących S8 w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. W Murowie pod Opolem zatrzymano natomiast 19-latka kierującego autem pod wpływem narkotyków. Grozi mu do 5 lat więzienia. W Krakowie uczczono pamięć żołnierzy niezłomnych. 3 samochody zderzyły się na S8 w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego w Łódzkiem. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. W wypadku ranne zostały 2 osoby. Policja wyznaczyła objazd przez miasto. Kierowcy muszą zjechać na węźle Tomaszów Mazowiecki Południe, a później przejechać przez centrum. Zostajemy na drogach. Jechał bez prawa jazdy, po narkotykach, z podręcznym zapasem amfetaminy. Takiego kierowcę zatrzymali policjanci w Murowie pod Opolem. Mundurowi zobaczyli osobówkę znaną im z wcześniejszych kontroli i podejrzewali, że kierowca może mieć problemy z przestrzeganiem prawa. W tym przekonaniu utwierdził ich fakt, że na widok radiowozu prowadzący auto zaczął wykonywać nerwowe manewry. W końcu zatrzymał się do kontroli i od razu wyznał, że nigdy nie miał prawa jazdy. Zbadano go narkotestem i wyszło, że jest pod wpływem amfetaminy. Dlatego został zabrany do szpitala na badanie krwi. Policjanci sprawdzili też samochód 19-latka. W nim znaleźli zawiniątko z prawdopodobnie amfetaminą. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia. Starsza kobieta i starszy mężczyzna zginęli w pożarze w Łódzkiem. Ich ciała odnaleziono w domu w miejscowości Skomlin. O szczegółach powiedział nam Grzegorz Kasprzyczak ze Straży Pożarnej. Były to osoby w podeszłym wieku, mężczyzna w wieku 93 lat, kobieta w wieku 86 lat. Prawdopodobnie było to rodzeństwo. Pomieszczenie, w którym ten pożar powstał, jest bardzo mocno spalone. Ciężko nam w tym momencie określić jednoznaczną przyczynę tego pożaru. Tym będzie się zajmował na pewno biegły z zakresu pożarnictwa wraz z prokuratorem. Strażacy opanowali już ogień, teraz trwa jego dogaszanie. Pochód z portretami niezłomnych, w którym wzięły udział grupy rekonstrukcyjne, poczty sztandarowe, żołnierze Wojska Polskiego oraz mieszkańcy miasta. W Bazylice Mariackiej msza zaduszna. Kraków uczcił pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego. To są bohaterowie podziemia niepodległościowego powojennego, którzy zostali zamordowani przez komunistów za swoje poglądy, za to, że chcieli walczyć o naprawdę wolną Polskę. Kogo mamy tutaj na portretach? Księdza Gurgacza, który jest niekwestionowanym takim autorytetem, kapelanem w zasadzie państwa podziemnego. Mój ojciec jest żołnierzem wyklętym, no ale zdrowie mu nie pozwala, żeby przyjechać. Już siedzę w tym środowisku i uznałam, że trzeba się pochylić nad tymi, których już nie mam. A tych, którzy zmarli, wspominają dzisiaj także wierni Kościoła Prawosławnego. Dzisiaj rodzicielska sobota lub sobota dymitriewska. W cerkwiach odprawiane są liturgie i modlitwy, a na cmentarzach święcone są groby. W Polsce jest około 500 tysięcy wyznawców prawosławia, najwięcej na Podlasiu. Świętą mszę za zmarłych odprawił w Bazylice Watykańskiej papież Franciszek. Zaapelował, by wierni nie przywiązywali nadmiernej wagi do spraw, którymi i tak bardzo przejmuje się współczesny świat. Wszystko, za czym goni świat i co celebruje, zaszczyty, władza, aparycja i chwała, mija i pozostawia nas z niczym. Franciszek dodał, że biletem do wieczności jest służba innym. Wczoraj wieczorem papież w Bazylice Watykańskiej w prywatnej ceremonii modlił się przy grobach swoich poprzedników. I na koniec serwisu Trójki krótka lekcja języka polskiego z trudnego albo ciężkiego dla Polaków tematu. Coraz częściej właśnie słowo trudny zastępujemy słowem ciężki, co nie zawsze zdaniem językoznawcy Katarzyny Kłosińskiej jest poprawne. A jak jest ze sformułowaniem ciężko powiedzieć? Ciężko powiedzieć to jeszcze pół biedy, bo to już było od dawna, ale jak ja czytam w pracy magisterskiej, na przykład ciężko wskazać tekst, w którym tam coś tam, no to przepraszam, już zaczynam się gotować w środku i bardzo się powstrzymuję przed tym, żeby nie dać jakiejś złośliwej uwagi. No, o ile jeszcze w języku potocznym to ciężko zamiast trudno w niektórych sytuacjach może nie razić, no to już w innych odmianach czy w innych stylach to już zupełnie nie, ale rzeczywiście ratujmy przysłówek trudno. To krótka porada językowa ze śniadania w Trójce. Dzisiaj cisza wyborcza, więc polityków nie było. Jutro druga tura wyborów samorządowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

radiowy Dom Kultury. W trójce 10 minut po godzinie 14. Nagranie Wolf podebrałam z debiutanckiej płyty zespołu Yukim. To jest dobry moment, początek drugiej godziny, aby przyjrzeć się wydarzeniom kulturalnym w telefonicznym skrócie. Jak zawsze numery wykręca Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Bydgoszczy i Festiwalu Muzyki Kameralnej Muzyka u Źródeł, który ruszył wczoraj w postindustrialnej przestrzeni Muzeum Wodociągów. A że to 10. edycja, to czeka na nas 10 koncertów rozpisanych w czasie. Zatem... Festiwal Muzyki Kameralnej, czyli kameralnie w sensie składu wykonawczego, ale kameralnie też w sensie klimatu, atmosfery tych koncertów, bo sala nie jest wielka, sala mieści około 300 osób, jest uroczym, zabytkowym wnętrzem, halą pomp wodociągowych byłą i w tej chwili już zamieniana jest na salę koncertową. Mówi Magdalena Świątkowska-Szczęch. Zaczęliśmy koncertem Dawida Lubowicza, a już dzisiaj zabrzmi kameralistyka w pięknym, klasycznym wydaniu. Pięknym też dlatego, że będą to cztery piękne kobiety, które wykonają kawał muzyki. To będzie to muzyka Szostakowicza, Szymanowskiego i Bartoka. Zespół New Music Quartet to kobiety, które wygrywają w tej chwili w zasadzie wszystkie konkursy muzyczne, na których się pojawią. Kolejny koncert to będzie kolejny też weekend i tutaj zaprosiliśmy do udziału w festiwalu bardzo młodych muzyków. Zresztą jakoś myślę sobie, że bliskie nam jest to zapraszanie muzyków, którzy dopiero zaczynają swoją karierę. Jak zwykle urocze wieczory z muzyką kameralną, z muzyką klasyczną, z muzyką filmową, z muzyką jazzową. Zapraszam serdecznie. Festiwal Muzyki Kameralnej Muzyka u Źródeł trwa w Bydgoszczy, a więcej poczytamy na www.muzykauzyrudeł.com. Bydgoszczy robimy skok do Wrocławia i zapowiadamy wystawę w Muzeum Współczesnym, która połączy postać Katarzyny Kobro z artystami awangardy i współczesnymi. Medytacje Fibonacciego plus sztruksowy zając wobec Katarzyny Kobro. Tę wystawę można było już obejrzeć w Sopocie. Teraz czas na Wrocław i opowieści. Wystawa jest dedykowana Katarzynie Kobro, ale jest takim szerokim głosem pokoleniowym. Jest próbą uchwycenia duchowej obecności i pamięci o Kobro. Przekrojowym takim ujęciu jest ponad 50 artystów różnych pokoleń, w tym najmłodszego pokolenia. Sam tytuł eksponuje najważniejszy dla Katarzyny Kobro poprzez związek z Malewiczem, duchowy, taki teoretyczny, ale przede wszystkim bystrzemińskim, czyli medytacja i taka celebracja matematyki wyższej, które występuje również w przyrodzie. To było dla mnie takie narzędzie, które miało pomóc ludziom w takim wspólnym byciu w różni, ale właśnie te proporcje wygenerowane z matematyki wyższej miały gwarantować delikatność przestrzeni. Także te jej koncepcje rzeźb były bardzo nowatorskie. Więc to jest pierwsza człon wystawy medytacji Fibonacciego. Mówi dr Dorota Grubba-Tide. Natomiast wojna wkroczyła parokrotnie, czy rewolucja, czy głód w życie Kobro-Jastrzemińskiego w bardzo brutalny sposób. Ona wtedy zaczęła zarabiać na życie, szyjąc wiele takich maskotek. Zachowała się jedna, to jest właśnie sztruktowy zając, która podarowała swojej córeczce Nitce Strzemińskiej. Tytuł ma wskazywać właśnie na napięcie, że ludzie mają skłonność do abstrahowania i do idealizowania rzeczywistości. Natomiast życie przynosi im drapieżność. W wystawie bierze udział duże grono artystów. Mamy też głosy młodych artystów, którzy upominają się o obecność Kobro, ale też przyglądają się, co niosły idee modernistyczne, co wygenerowały ideę modernizmu, jaką później się przekształcał, w jakich kierunkach te gałązki poszły. Medytacje Fibonacciego plus sztruksowy zając wobec Katarzyny Kobro. Tę wystawę będziemy mogli oglądać w Muzeum Współczesnym Wrocław od 9 listopada. A na koniec jeszcze Gniezno i Ofeliada, czyli 12. już edycja festiwalu filmowego, który rusza 15 listopada. I z czym się zmierzymy? Sam festiwal jest bardzo kameralny. Przenikają się widzowie z twórcami czy z jurorami, którzy do nas przyjeżdżają. Miło też to widać chociażby po nadesłanych filmach w tym roku, że ci autorzy, którzy kiedyś jeszcze jako studenci albo amatorzy zdobyli u nas jakieś nagrody, mimo rozwijających się karier, coraz lepszych czy głośniejszych filmów, nadal je do nas nadsyłają. Mówi Damazy Gandurski, dyrektor festiwalu. Pokazy konkursowe to 16 i 17 listopada, piątek, sobota, ale oprócz tego oczywiście będą też pokazy specjalne. Podczas festiwalu pokażemy kilka filmów dłuższych, pełnometrażowych. Film otwarcia, na który zapraszamy już w czwartek, 15 listopada, to Pewnego razu w listopadzie Andrzeja Jakimowskiego. Pokażemy też m.in. takie filmy jak Twist and Blood i Over the Limit, czyli filmy naszych jurorów, Kuby Czekaja i Marty Prus. No i właśnie też zapraszamy, oprócz filmów pokazów tych specjalnych, których będzie jeszcze kilka, zapraszamy też na spotkania z naszymi jurorami, gdzie jak zwykle będzie można porozmawiać. Oprócz wymienionych przeze mnie Kuby Czekaja i Marty Prus, czyli dwojga młodych, już mających kilka nagród na koncie reżyserów, będzie też Marta Frey i Jakub Dębski, youtuber. Już w niedzielę będzie można obejrzeć nagrodzone filmy z nagrodą główną, czyli Ofelią, a więc oprócz usłyszenia werdyktu i wręczenia wszystkich statuetek, będzie też można obejrzeć właśnie te trzy najważniejsze nagrodzone filmy w kategorii film, animacja i fabuła. Ofeliada w Gnieźnie od 15 do 18 listopada i na stronie www.ofeliada.pl. Zapraszamy. Pewnego razu w listopadzie Andrzeja Jakimowskiego. To jest naprawdę taki film, który przeszedł, mam takie wrażenie, bez echa, czy też nie poświęcono mu wystarczająco dużo uwagi. No a zwłaszcza o tej porze roku, myślę, warto byłoby sobie tę opowieść o matce, synu, psie i Warszawie, a zatem w sumie Polsce, przypomnieć. Just so fun and games took my name in vain. Nothing is the same, just another day now. Fun at playgrounds, bend the rules now. Know the rules now, play the rules now. It's safe. delusional resolutions, lack of direction, intersections. Pick up the gun, you know you're gonna use it. Know that gun, it's gonna get loaded. Say my name before you pull it. Too late, you know, just took that bullet. Looking front to back, through the shotgun shack. You decide to slow, to run fast, catching up with you. Too slow to move, it's gonna get you. The playground rules. You can cry now, don't even try. No way you can turn, you can't even run away. Two can cry now, don't even try to ride. You can hide now, you can even turn away. Shotgun, living in the shotgun shack. In the back, living in the shotgun shack. In the back, living with the shotgun. Living in the shotgun shack. Living in the shotgun shack. Living in the back, living with the shotgun. Living with the gun, living with your back to the wall. Pick up the gun, you know you're gonna use it. Know that gun, it's gonna get loaded. Say my name before you pull it. Too late, you know, just took that bullet. You can cry now, don't even try. No way you can turn, you can't even run away. Two can cry now, don't even try. Jedno nagranie z najnowszej płyty Neny Cherry, ale cała płyta jest naprawdę świetna. I teraz pozostajemy w kręgu muzyki i radia. Michał Morgański. Proszę się niczego nie bać. To tylko wynik kreacji. Kreacji z wielką historią w tle. Radiowo-muzycznej awangardy sięgającej drugiej połowy lat 50. Czyli czasu, kiedy powstało studio eksperymentalne Polskiego Radia. Kilka tygodni temu informowaliśmy o wspólnej inicjatywie firmy Ableton i Instytutu Adama Mickiewicza polegającej na oddaniu w ręce kreatywnych twórców bibliotek i sampli pochodzących z archiwów studia eksperymentalnego Rezultat tej akcji przerósł najśmielsze oczekiwania. Instytut Adama Mickiewicza opublikował płytę, na której znalazły się utwory bazujące na tychże próbkach. Kompakt zawierający zbiór utworów powstałych zarówno w trakcie trwania akcji, jak i jeszcze przed jej rozpoczęciem, zatytułowano Polish Radio Experimental Studio. Revisited. I są to utwory powstałe na przestrzeni 1998 i 2018 roku. Revisited. Mam przed sobą płytę opublikowaną przez Instytut Adama Mickiewicza i magazyn The Wire, brytyjski opiniotwórczy sieci muzykę eksperymentalną. Mówi Michał Mędek z Instytutu Adama Mickiewicza. To nagrania współczesnych artystów, niezwiązanych ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia bezpośrednio, ale zainspirowanych właśnie twórczością wielkich polskich, nie tylko polskich kompozytorów, którzy w Warszawie, w Polskim Radiu przez lata działali i tworzyli te pionierskie utwory muzyki elektronicznej. Mamy tu chociażby Jacaszka z kręgu takiej muzyki eksperymentalnego ambientu, czy Jacka Sienkiewicza, znany znakomicie fanom muzyki techno, ale też twórca utworów eksperymentalnych, Remigiusz Mazur-Hanaj z Księżyca. Bardzo różni twórcy inspirowali się, ale również z zagranicy już na początku XXI wieku utwór Biosfir, kultowy artysta ambientowy z Norwegii, przetwarzał. Myśmy zebrali te utwory, żeby pokazać, jak to studio eksperymentalne, wydawałoby się stary, archaiczny ośrodek, jak wciąż może być inspirujący. Dodam, że jest to część działań Instytutu Mickiewicza, mających na celu promocję dorobku studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Miesiąc temu z firmą Ambleton opublikowaliśmy bibliotekę próbek muzycznych, sampli. Mogą z niej korzystać i tworzyć właśnie podobne utwory twórcy z całego świata. Wystarczy wejść na stronę Abletona i po miesiącu mamy już 100 tysięcy odsłon artykułu o studiu eksperymentalnym i 18 tysięcy ściągnięć biblioteki sampli. No więc spodziewamy się 18 tysięcy kolejnych tego typu utworów. Okej, zatem rozumiem, że wymienieni artyści to są ludzie, którzy właśnie bazowali na tychże samplach, na tychże próbkach. Albo na samplach, albo na przykład, co ciekawe, na partyturach. To znaczy brali szkice takich utworów, mniej lub bardziej dokładne, i wkładali w to własne dźwięki, ale zachowali ideę, formę sprzed 40 lat na przykład utworu, co bywa równie ciekawe. Płyta poza magazynem jest również dostępna u nas w Polsce w sklepach? W magazynie Glissando z kolei dla odmiany, jak ktoś by chciał, bardzo polecamy Numer Radiowy, gdzie jest też parę tekstów o studiu eksperymentalnym i w ogóle o radiu jako sztuce w Polsce. Polish Radio Experimental Studio. Revisited. No oczywiście te płyty też mamy, nie zawahamy się ich użyć, ale zrobimy to w audycjach autorskich nocnych. Ta muzyka świetnie wtedy wybrzmi. Zresztą wydaje mi się, że Michał tak dużo propozycji tutaj miał, jeżeli chodzi o eksperymentowanie dźwiękiem, którego możliwości są naprawdę w dzisiejszych czasach nieograniczone, że to jako wizytówka rozmowy o studiu eksperymentalnym, kolejnej naszej zresztą, jak i o spuściźnie działalności tego studia wystarczy. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w poprzednich artykułach, które piszemy przy okazji Radiowego Domu Kultury, wszelkie informacje na temat poruszanych wątków można znaleźć, oczywiście także w dzisiejszym. A więc już mniej eksperymentalnie, bardziej klasycznie Muramasa. Southeast, yeah, rains a lot. Rains. From the southeast, yeah, really rains a lot. Why she's looking for blocks to hotbox. Leveled up, I'm with Steve, I'll step out the drop top. Step. Yo, step. We'll pass the cop, I just hope they don't look in my sock and see what I really got. Drugs and ting. Stick with me and feel the fire. You ain't feeling nothing, you liar. Step. Step. Step. Stick with me and feel the fire. Step. Remember back then, you never knew me. Wait, I do the east side, do the east side, yeah. I can't let you in my mind, yeah. Can't let you in my mind, yeah. Now you're trying to move me, yeah. Remember back then, you never knew me. But to the east side, to the east side, yeah. Can't let you in my mind, yeah. Can't let you in my mind, yeah. Now you're trying to, yo. She said I'm leaving, I don't like fun, yeah. I said I did a cop to you ever fools. I said I did a cop to you ever fools from the sky. Yo, and they see that I stack P, the niggas look at me, they see what they can be. I waited for a family, said you'll never rap me, yeah. Say I'm the real Don Dada, nobody can touch me or my brother. Never, nobody can touch me, yeah. Be brave, be brave, be brave, be brave, yeah. Be brave, be brave, be brave, be brave. Trying to move me. Remember back then, you never knew me. Wait, I do the east side, do the east side, yeah. I can't let you in my mind, yeah. Can't let you in my mind, yeah. Now you're trying to move me, yeah. Remember back then, you never knew me. But to the east side, to the east side, yeah. Can't let you in my mind, yeah. Can't let you in my mind, yeah. Now you're trying to move me. Now you're trying to move me, yeah. Hey, yeah. And now you're trying to move me. Money, money, money, yeah. Muramasa w towarzystwie Oktawiana. Nagranie zatytułowane Move Me. To teraz rzeczywiście się przeniesiemy na Dolny Śląsk. Partnerem festiwalu Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. I dokładnie o tym festiwalu opowie nam Agnieszka Opszańska, ale nie sama, z gościem. To będzie już 27. edycja festiwalu, który kameralność ma w nazwie, choć rozrasta się z roku na rok i zmienia formy przekazu, rozmowy z odbiorcą. Ars Cameralis oficjalnie rusza już 8 listopada w Katowicach i innych śląskich miastach, a tym razem nad festiwalem krąży motto Cień Słońca. To motto zaczerpnięte z twórczości Guillaume Apollinaire'a, którego w tym roku przypada setna rocznica śmierci. No i ten Apollinaire, wspaniały Apollinaire, stał się niejako takim patronem tegorocznej edycji festiwalowej i w programie festiwalu można znaleźć różne wątki, kiedy on się pojawia z zaskoczenia, a czasem wprost. Cień słońca, który na nas padł, zaciemnia historię, przestrzeń i czas. A ten cytat brzmi złowrogo i proroczo jednocześnie. Możemy to motto potraktować na kilku poziomach, patrząc na tegoroczną edycję festiwalu. Przede wszystkim Apollinaire był poetą przełomu i myślę, że tutaj jest taka pierwsza analogia do dzisiejszych czasów, bo żyjemy tak naprawdę w czasach, które są jakimś takim sygnałem, że coś się kończy, świat się rozpada, kruszy. Czujemy, że to jest jakiś ważny moment w dziejach świata, kultury, czy też na poziomie tym bardziej geopolitycznym. Dlatego Apollinaire jest takim dobrym partnerem, który może z perspektywy dawnych czasów, które już minęły, ale które również były naznaczone jakimś czasem przełomu, rozpadu. Pierwsza wojna światowa, Apollinaire był przecież ofiarą pierwszej wojny światowej. No więc to jest takie pierwsze odniesienie do obecnych czasów. Mówi Bartłomiej Majzel. A poza tym Apollinaire był wielkim rewolucjonistą, rewolucjonistą języka, ktoś, kto, można powiedzieć, wysadził z siodła liryczne ja, ktoś, kto zwrócił uwagę, że literatura ma być bliżej człowieka, bliżej życia, był bardzo antyakademicki, to, co robił w języku, to było absolutnie rewolucyjne i fantastyczne, więc pewne jego metody pracy twórczej, myślę, są bardzo adekwatnymi narzędziami, aby opowiedzieć dzięki nim również o współczesnym świecie. Poza tym Cień Słońca, czyli to już nie tylko pewna migotliwość, ulotność, pewna odwieczna walka między pomiędzy tym, co jasne, a ciemne, ale także przełożenie tych pewnych założeń, motywów realnie na festiwalowy program. Więc jakby ta walka cienia, jasności, mroku, słońca jest cały czas obecna w łonie tegorocznego festiwalu. Będziemy jej szukać na wystawach, koncertach, w rozmowach czy performansach. Zacznijmy od wystaw. Jedna z nich, Mikrogramy, interwencje przestrzenne, już trwa w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. A przed nami kolejne... Cień Wolności, to myślę, że to jest bardzo ważna wystawa, której wernisaż odbędzie się 14 listopada. Przyglądamy się słowu wolność, słowu, które bardzo często jest nadużywane, bardzo często staje się takim narzędziem do wykorzystywania przez polityków, artystów i generalnie istnieje takie zagrożenie, że to bardzo ważne, fundamentalne, kanoniczne słowo staje się swego rodzaju wydmuszką, więc staramy się przyglądnąć temu słowu oczami różnych artystów z różnych perspektyw. No a jako, że jest to wystawa zbiorowa, no to podam tylko kilka nazwisk, myślę nazwisk imponujących, które będą prezentowały swoje prace. Tutaj m.in. Mirosław Bałka, Zbigniew Libera, Paweł Althammer, Michał Smandek, Wojciech Prażmowski i jeszcze kilku innych bardzo ciekawych i bardzo ważnych dla polskiej kultury artystów. Ale jest jeszcze trzecia wystawa i nie ma co zwlekać z opowieścią. No więc w tym roku, jako że festiwal Ars Cameralis pragnie i lubi być festiwalem poniekąd niegrzecznym, często idącym pod prąd, więc wymyśliliśmy sobie w tym roku punkową końcówkę. To będą trzy punkowe dni, w ramach których odbędzie się bodajże sześć wydarzeń. Wszystko rozpocznie się właśnie 21 listopada od wystawy Derricka Ridgersa, znakomitego fotografa, obecnie współpracownika Vogue'a. Natomiast on w latach 70. jako młody chłopak był absolutnym fanem. No i w Londynie, kiedy zjawisko punka narastało i wybuchło z tą nieprawdopodobną siłą i energią, towarzyszył temu i jeździł na każdy koncert, na którym mógł się pojawić. No i to jest właśnie wystawa Londyn 1977. Zdjęcia z ulic Londynu, ale również z klubów. Tam są zdjęcia Debbie Harry, tam jest Suzy i wielu innych tych wspaniałych artystów, wtedy młodziutkich. Więc jest to takie udokumentowanie tego, co wówczas zaczynało się w Londynie w 77 roku i wybuchło potem z tak wielką siłą. Ale to jest dopiero wstęp do punkowych imprez, ponieważ udało nam się w tym roku zaprosić Gillian McCain, współautorkę głośnej książki Please Kill Me, czyli punkowa historia punka, która zabierze tutaj ze sobą Danego Filca, który obecnie jest 80-letnim poczciwym staruszkiem. To jest były menadżer The Ramones, Jima Morrisona, przyjaciel, kumpel, Patti Smith, MC5. On praktycznie znał ich wszystkich. On był wielkim kreatorem na gruncie amerykańskim, nowojorskim. Więc to, że on tu przyjedzie razem z Gillian McCain i będzie opowiadał o tym, jest dla nas czymś niezwykle istotnym. Ale żeby skonfrontować tę perspektywę punka jako zjawiska globalnego z tym, co działo się u nas, 22 odbędzie się impreza Punk za żelazną kurtyną, w ramach której rozmawiać będą Jan Błaszczak, będzie Konstanty Usenko, będzie również Krzysztof Grabowski, czyli lider Dezertera, więc będzie to takie zderzenie dwóch perspektyw. Będzie to zderzenie również na poziomie muzycznym, ponieważ zagra zarówno Dezerter, jak i Sixa. No i tu jest ważne pytanie, czy punk współcześnie ma jeszcze sens, czy jest wiarygodny? Będziemy się mogli o tym przekonać podczas tych spotkań, koncertów, wernisażu wystawy i projekcji filmowej, bo polską premierę będzie miał film Dany Sejs, czyli film dokumentalny o Dany Filcie, naszym gościu. I wspomnijmy jeszcze o koncertach. Wszystko rozpoczyna się 9 listopada od koncertu Davida Eugene'a Edwardsa oraz Aleksandra Hacke. Hacke, czyli basista Einsturz and the Neubauten, David Eugene Edwards, hipnotyzujący głos m.in. Woven Hand czy 16 Horsepower. Panowie przyjaźnią się od lat, natomiast po raz pierwszy skrzyżowali swoje artystyczne drogi, nagrali płytę Risha, no i wyruszyli w jedyną, jak napisał ich menadżer, trasę koncertową, krótką, zaledwie kilkanaście koncertów w Europie. To się już więcej nie zdarzy, więc myślę, że tutaj z tego zderzenia dwóch różnych muzycznych światów powstanie coś niezwykłego. Kolejne z takich ważnych muzycznych wydarzeń to koncert The Mountain Goats. To jest jedyny ich koncert w tym roku w Europie. No i jeszcze koncert, który szczerze mówiąc dla mnie jest takim czarnym koniem muzycznej odsłony festiwalu Ars Cameralis, Daniel Bloomberg. Moim zdaniem to jest najpiękniejsza tegoroczna płyta, która powstała, płyta Minus, i myślę, że tu naprawdę zapowiada się niezwykła muzyczna i przepiękna podróż. Podróżą w nieznane jest też tradycyjny punkt programu, czyli zbieg poetycki na dziko, a wszystkie propozycje tegorocznej edycji festiwalu prześledzimy na www.arscameralisfestival.pl. Warto tam być. Partnerem festiwalu Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. A na naszej antenie teraz wyprawa znacznie dalej, do Hollywood. Where the beautiful people at? Mm-hmm. I said, where the beautiful people at? Beautiful people, clap your hands. Freaky people, clap your hands. Geeky people, clap your hands. Everybody, clap your hands. To the hills, but you never know what's real, so you have to be prepared, you have to be ready, you have to be ready, cause she can be a bitch, and it's a wonderful thing, Hollywood, she's so seductive, she's got me looking for that dream, I bow down, she knows how to do it, exactly the way I like it. Hollywood is all right. A big fat chain on my neck. Little did they know, no sweat. So I dimmed out, rimmed out, and cracked the glass. 25 pounds, can you match the bag? Cause if not, raise up. I got a deal to make. And a couple bad bitches I've been making to break. Waking the bake, I put the cake on the plate. Jealousy and me, or we making a date? I'ma vibe with this. Hollywood, nigga, I'ma survive this shit. I do that, did that, throw your fucking wig back. Gorilla, gorilla, who loves going there? They wanna eye me down, tie me down, knock me off, but I'm a lion in the dog pound. Now how that sound? Hollywood is alright. Hollywood is pretty good. Jealousy is gunfire. It makes you get the vibe. She's a wonderful thing. Jealousy is about time. Gorillaz i nagranie zatytułowane Hollywood. Kompletnie mi to wyleciało z głowy, ale dzisiaj oczywiście także mamy książki dla naszych słuchaczy. I co więcej, to jest propozycja, którą składamy po raz ostatni, ponieważ nasza akcja 100 książek na stulecie niepodległości trwa, rzecz jasna, do 11 listopada. Tuż po 11 listopada ogłosimy wyniki, wybory naszych słuchaczy. Cały czas można taki głos jeszcze oddać na stronie polskieradio.pl/3. Tam propozycja 100 książek, które zostały opublikowane po roku 1918. Tego wyboru dokonali specjaliści od literatury, a teraz w rękach słuchaczy wyłonienie tych najważniejszych ze 100 zaproponowanych przez specjalistów. Głosowanie jest bardzo proste, więc każdy, kto tam wejdzie na stronę, od razu się zorientuje, co i jak robić. A my po raz kolejny i jak powiedziałam po raz ostatni, mamy dzisiaj do oddania w dobre ręce książki. Są to 3 tytuły. 2 z nich napisał Tadeusz Dołęga-Mostowicz. To Kariera Nikodema Dyzmy i Znachor, a także Sklepy cynamonowe Bruno Schulza czekają na tych słuchaczy, którzy zechcą się z nami podzielić swoimi przemyśleniami związanymi z tymi konkretnymi autorami. A zatem dzisiaj dwóch autorów, Tadeusz Dołęga-Mostowicz i Bruno Schulz. Czekam na takie opinie krótkie, dłuższe, pisane mailem pod adres wysyłany agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl do końca dnia, więc nie trzeba się śpieszyć. I kontynuujemy teraz nastrój literacki. Dwójkowy chuligan literacki. Piękne, namiętne i okrutnie niebezpieczne kobiety wywiadu w książce Przemysława Słowińskiego, naszego dzisiejszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Jak tu się w taki Anne Chapman nie zakochać? Rzecz gustu. Mnie osobiście na przykład wcale nie imponuje jej uroda. Widać, gustuje w innej nieco. Jeżeli wierzyć rosyjskiej propagandzie, to jedna z najlepszych agentek w historii wszechświata. Czy tak było naprawdę, to pewnie się nigdy nie dowiemy, ale historia Anne Chapman odsłoniła nam coś, o czym czasem zapominamy, że razem z zimną wojną nie skończył się czas kobiet uwodzących Jamesów Bondów, wyciągających informacje pięknych i niebezpiecznych, że w Rosji istnieje specjalna szkoła dla agentek uwodzicielek. To wątek wyjątkowo ciekawy. Takie szkoły to istniały już od zamierzchłych czasów, mam na myśli starożytność, no a także czasy zamierzchłe przynajmniej dla młodego pokolenia, czyli czasy tak zwanej komuny. Szczególnie wywiad właśnie rosyjski, czy radziecki, KGB i NRD-owcy specjalizowali się, takie specjalne szkoły nawet były organizowane. Zresztą dla agentów obojga płci, bo już z doświadczeń wiem, że pan zaraz zacznie pytać o kobiety, o seks, o uwodzenie i tak dalej. To wszystko jest prawda. Trzeba dla równowagi dodać, że po drugiej stronie było to samo. Też szkolono agentów mężczyzn, którzy uwodzili, szczególnie ci NRD-owcy, na przykład rozmaite zachodnioniemieckie sekretarki, między innymi Willego Brandta, uzyskując bardzo cenne wiadomości. W naszej historii jest kilku takich agentów, którzy mają za sobą bardzo udane podboje. Myślę o naszym rezydencie w Berlinie w latach 30., który rozkochał w sobie Benitę von Funkelheim. On rozkochał kilka niemieckich kobiet, które mu dostarczały całą masę bardzo potrzebnych polskiemu wywiadowi wiadomości. Łącznie z planami mobilizacyjnymi III Rzeszy. Dokładnie tak, natomiast dla Benity to się skończyło przykro, bo zakończyła życie na szafocie. Jak się domyślamy tej jej ostatnich chwil, to chyba do końca była wierna i kochająca przepięknego polskiego ułana. Co ona myślała, jak jej tą głowę odcinali, to trudno nam powiedzieć. Obawiam się, że w tym momencie mogła zacząć żałować tej za te chwile szczęścia. Cena, którą przyszło jej zapłacić, była dosyć wysoka. Ale mamy też postać znaną każdemu. Każdemu, kto wejdzie do perfumerii, spogląda na półki, widzi tam Chanel, a zwłaszcza Chanel numer 5. Coco Chanel, też piękna, uwodzicielska, robiąca karierę dzięki swoim niewątpliwym zdolnościom, ale wspomagająca się także rozmaitymi romansami z wpływowymi mężczyznami, i coś, o czym wie mało kto spryskujący się tą perfumą, że tam za nią stoi pewien smrodek z czasów II wojny. No tak, taki hitlerowski smrodek jeszcze. Coco Chanel była agentką niemieckiej Abwehry. Została zwerbowana też przez bardzo przystojnego niemieckiego oficera, barona. Czy ona wykorzystywała akurat tą urodę w dzień w działalności szpiegowskiej, to raczej nie. Jej zadania były dużo poważniejsze. Coco Chanel głównie się kojarzy z misją, którą jej powierzono w pewnym momencie pod koniec wojny. To już było po klęsce po Stalingradzie, kiedy praktycznie no, wyglądało na to, że ta tysiącletnia Rzesza dogorywa i jeszcze parę lat tylko potrwa. Część niemieckich oficerów, wiedząc już o przygotowywanym zamachu na Hitlera, postanowiła zawrzeć separatystyczny pokój, czyli z pominięciem Sowietów i dogadać się z zachodnimi aliantami, uratować Niemcy. I Coco Chanel, może nie sama, bo sama nie mogła, ale poprzez swoją przyjaciółkę próbowała dotrzeć do Churchilla. To się nie powiodło, cała długa historia, chyba nie ma jej czasu opowiadać. W pewnym razie ta przyjaciółka w pewnym momencie się wycofała z tej całej zabawy, mówiąc kolokwialnie, zakapowała swoją mocodawczynię, czyli Coco, stąd jej rola też wyszła na wierzch, ale opłaciło się to, bo po wojnie, kiedy została aresztowana przez władze francuskie, na interwencję samego Churchilla została zwolniona. No właśnie, Coco Chanel się upiekło, inaczej niż Benicie von Funkelheim, ale jeszcze możemy zderzyć Coco Chanel z naszą, z Krystyną Skarbek, superagentką brytyjskiego wywiadu. No, to rzeczywiście była kobieta niesamowita, James Bond w spódnicy. ale też ulubiony zaznaczam, agent Churchilla. Tak, ulubiona agentka Churchilla, ale też zaznaczam, że jej działalność też nie miała nic wspólnego, chociaż miała licznych kochanków, była piękną kobietą, wielkim powodzeniem się cieszyła, ale jej działalność wywiadowcza nie miała nic wspólnego z uwodzeniem łóżkiem Alkowo i tymi sprawami, to zupełnie innymi rzeczami się zajmowała, mianowicie była agentką tak zwanego SOE, czyli Special Operation Executive. Chyba około 10 tysięcy ludzi tam było w tym zatrudnionych, którzy mieli za zadanie podpalić Europę, czyli wszelkie akcje sabotażowe, a przy okazji też działalność wywiadowcza. I Christine Granville, pod takim nazwiskiem też była znana, nasza Krystyna Skarbek, tym się właśnie zajmowała, a nie wyciąganiem informacji poprzez łóżko. A jeżeli zbierzemy te wszystkie historie razem, ja wiem, że taka synteza jest czymś bardzo trudnym, bo każdy z tych przypadków jest nieco inny, ale możemy zapytać, jaka cecha charakteru, jaka taka cecha konstytuująca te kobiety sprawiła, że właśnie one stały się tak skutecznymi współpracownicami czy pracownicami wywiadu? Słusznie pan zaznaczył, że odpowiedź na to jest bardzo trudna. Zresztą ja tak się starałem dobrać postaci do swojej książki, żeby najrozmaitsze formy działalności, najrozmaitsze kobiety, bo pchały jej do tej działalności rozmaite. Jednych zemsta, jednych uczucie, innych chęć poznania przygody, jeszcze inny patriotyzm jej kierował, także nie da się powiedzieć, że jakaś jedna rzecz była, która... Ale musiało być coś w nich takiego, co sprawiało, że były w swojej robocie niezwykle skuteczne. No, kobiety są w swojej robocie, w każdej są bardzo skuteczne, nie tylko w działalności wywiadowczej. Jak to się mówi w korporacji, zorientowane na cel, tak? Dokładnie. Przemysław Słowiński i kobiety wywiadu, Mata Hari, Coco Chanel, Krystyna Skarbek i inne. Gdyby któraś z nich miała pana w sobie rozkochać, to która? Zofia Rab-Kochańska. Kurierka, też przeżywająca niesamowite przygody, bardzo cenna dla Komendy Głównej AK. Bierzemy do ręki książkę, odkrywamy. Zresztą podobna jest do mojej obecnej narzeczonej także. Tym bardziej gratuluję. Mam nadzieję, że pańska narzeczona nie ukończyła rosyjskiej szkoły dla agentek wywiadu. Mam taką nadzieję i nie podejrzewam, ale będę się musiał tym zainteresować po powrocie. Zapewnia Przemysław Słowiński, autor Kobiet wywiadu, a ja Mateusz Matyszkowicz zapraszam za tydzień. A propos kobiet, niekoniecznie wywiadu, to w przyszłym tygodniu mamy taki plan, aby 10 listopada Radiowy Dom Kultury wypełniły kobiety, bo przecież 11 listopada to wspaniała rocznica, setna odzyskania niepodległości przez Polskę, ale także stulecie uzyskania pełnych praw obywatelskich przez kobiety i mamy zamiar z tej pełni skorzystać za tydzień po 13. Już teraz zapraszam i dziękuję za dziś. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek, Michał Margański, audycję z realizowała Anna Regulska, a na zakończenie duet eBay w towarzystwie Kamasiego Washingtona. We are not fake.